i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Najsłynniejszy polski dzwon Zygmunt rozdzwonił się o 18.50 w godzinę, w której wybuchł pożar katedry Notre Dame. W wypadku autobusu na portugalskiej Maderze zginęło 28 osób, w większości ofiar to obywatele Niemiec. Jesteśmy bardzo blisko powstania tak zwanego Fortu Trump w Polsce, zapewnia szef MON. Odzywa się rzadko, dziś zabrzmiał na znak solidarności z Francuzami. Najsłynniejszy polski dzwon Zygmunt rozdzwonił się o 18.50 w godzinę, w której wybuchł pożar katedry Notre Dame. Na Wzgórzu Wawelskim zgromadziły się setki krakowian i turystów. Ja miałem przyjemność katedrę dość dawno temu zwiedzić. No na pewno niepowetowana strata. Bardziej mnie martwią zapowiedzi, że odbudują katedrę Notre Dame piękniejszą. Bardzo bym chciał, żeby odbudowali taką samą. Ja słyszałem dzwon Zygmunta, gdy zmarł papież Jan Paweł II i po katastrofie smoleńskiej. Tę sytuację sobie przypominam. Państwo byli kiedyś w katedrze Notre Dame? Ja nie byłam. Ja byłam. To jak pani przyjęła tę wiadomość? No, ze smutkiem wielkim, bo to jednak strata nieodwracalna. Na znak łączności z Francuzami zabrzmiały dziś dzwony we wszystkich polskich katedrach. Dobrowolnych wpłat na odbudowę francuskiej katedry można dokonywać na konto Caritas Polska oraz wysyłając SMS na numer 72052 o treści odbudowa. Informacje na temat katedry oraz pożaru, który ją dotknął, znajdują się na stronie internetowej notredam.polskieradio24.pl. Polskie służby dyplomatyczne i konsularne podejmują działania w celu uzyskania informacji w sprawie ewentualnego udziału obywateli Polski w wypadku autobusu na Maderze. Wieczorem doszło na portugalskiej wyspie do wypadku autokaru przewożącego turystów. Burmistrz miasta Santa Cruz potwierdził, że zginęło 28 osób. Większość z nich to obywatele Niemiec. Jesteśmy bardzo blisko powstania tak zwanego Fortu Trump, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Poniedziałkowa Rzeczpospolita napisała, że zaproszenie dla prezydenta Donalda Trumpa na 1 września jest aktualne, a amerykański prezydent skłania się ku wizycie. Z informacji gazety wynika, że jeżeli Trump i Andrzej Duda w czasie wcześniejszej wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych osiągną wstępne porozumienie, zniknie przeszkoda dla ogłoszenia przez Donalda Trumpa amerykańskiej inicjatywy wojskowej w Warszawie w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mariusz Błaszczak mówił w TVP Info, że na powstaniu Fortu Trump zyskałyby obie strony, i Polska, i Ameryka. Rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia naszego wspólnego celu. To będzie nasz wspólny sukces. Sukces dla Polski, dlatego że wzmocnimy zdolności obronne naszego państwa, ale także sukces dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że sfera wolnego świata jest umocniona w relacjach właśnie polsko-amerykańskich, w relacjach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Minister obrony, pytany o zakup śmigłowców Caracal przez Węgry, mówił, że modernizacja naszych sił powinna być realizowana przy pomocy polskich zakładów. My realizujemy proces modernizacji Wojska Polskiego. Mówiłem o tym planie modernizacji technicznej. To jest 185 miliardów złotych. To jest najwięcej w historii. Ale dzięki czemu? Dzięki temu, że rozwija się polska gospodarka. A polska gospodarka rozwija się też dlatego, że zachowywane są miejsca pracy. Mariusz Błaszczak dodał, że kupno 4 śmigłowców Black Hawk zamiast Caracali jest dopiero pierwszym etapem. Parlament Europejski jest za dofinansowaniem z unijnych funduszy transgranicznych odcinków międzynarodowej drogi Via Carpatia, która jest także priorytetem infrastrukturalnym Polski. Europosłowie przyjęli raport o wpisaniu tej trasy do unijnego programu Łącząc Europę. Na europejskie dofinansowanie będzie mógł liczyć odcinek między Rzeszowem, Barwinkiem a Koszycami, mówi europoseł Tomasz Poręba. To oznacza, że tego projektu transportowego, tak niezwykle ważnego, strategicznego z punktu widzenia nie tylko Polski, ale też całej Europy, mam nadzieję, że już nic budowy tego projektu nie zatrzyma. Międzynarodowa trasa Via Carpatia ma połączyć Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie i wiosennie w całej Polsce, 11 stopni w Zakopanem, 14 w Gdańsku, 15 w Przemyślu, 17 w Suwałkach, Lublinie, Łodzi i Katowicach, 19 we Wrocławiu i Warszawie, najwięcej 20 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program Trzeci.

wyeliminować, zlikwidować, ale potem, żeby zatarła się wszelka o nich pamięć i to się nie udało. Witam serdecznie w studiu moich gości. Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u i Tadeusz Płużański, który jest historykiem, dziennikarzem, któremu ten temat jest wśród dziennikarzy chyba najbardziej bliski. No, syn jednego z wyklętych, jednego z najwspanialszych. Tak. Miałem okazję poznać Tadeuszu, twojego ojca. To jest historia winu. Historia winu, ale tak. I historia rotmistrza Witolda Pileckiego. I rotmistrza, tak. Przecież Tadeusz Płużański, ojciec, tak. Był jednym z najbliższych współpracowników Witolda Pileckiego. Tak. Też skazany na karę śmierci, tak jak rotmistrz, na szczęście zamienioną na dożywocie, a później już stopniowo zmieniano. To może zmienia trochę kolejność, bo wydaje mi się, że dobrze byłoby w tym momencie poprosić pana dyrektora o chwilę wspomnień, z czym panu się kojarzy 11 kwietnia 1983 roku. No z historią z mojego życia. To był moment, kiedy byłem aresztowany i po jakimś czasie się znalazłem na Rakowieckiej. Ta data będzie panią pamiętał zawsze. Tak, bo spotykamy się z przyjaciółmi, których razem ze mną aresztowali i sobie wspominamy to. Dla mnie niezwykle ważna historia i niezwykle ważny moment. I gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że ja na Rakowiecką wrócę, ale w całkiem innej roli, to bym po prostu pukał się w głowę. Mówię, co ty, człowieku, opowiadasz? Kiedy siedziałem na 10. pawilonie w tych małej, w tej małej celi, jakich jest tam kilkadziesiąt i sześciu nas wtedy trzymano w celi, która była przeznaczona dla jednej osoby przed wojną. Pamiętam wizytę Jana Pawła w Polsce wówczas. Słuchałem z tak zwanej betoniary, czyli z głośnika, który był schowany w ścianie za kratą. Niezwykle ważne takie wspomnienia dla mnie. Natomiast no, sama Rakowiecka... Ale powiedzmy... Za co pana zamknięto? Ja byłem młodym drukarzem podziemnej Solidarności. No i po prostu byłem nieostrożny. Dałem się aresztować. Za kolportaż, tak? Drukowanie, kolportaż. To, że Jacek dzisiaj mówi o tym w sposób tak spokojny i otwarty, no to jest też pewne nowum dla mnie, bo ja pamiętam, że ilekroć no przed laty już też poruszaliśmy ten temat, ilekroć pytałem, będąc na Rakowieckiej, dyrektora Muzeum Rakowieckiej, o to, że ty przecież tutaj siedziałeś. To zawsze tak niechętnie do tego podchodzi. Może to miejsce tak powoduje, nie, no po trzech latach. Miejscu nie lubisz o tym opowiadać. Może na zewnątrz będąc jakoś łatwiej ci to przychodzi, ale zawsze chowałeś ten fakt. Prawda? Tak, tu siedzieli polscy patrioci, a ja no też był taki epizod, także Jacek bardzo, bardzo skromnie zawsze. Może dlatego, że tylko do 27 lipca. Tak, ale to wie pan, trzy lata spędzone teraz na Rakowieckiej, poznawanie tego miejsca, tych niezwykle ważnych obiektów, przestrzeni, cel, piwnic, karcerów, w jakiś sposób mnie uodporniło na to. A poza tym ja zawsze będę powtarzał, mówiłem o tym, że pobyt na Rakowieckiej w okresie stanu wojennego to było sanatorium w porównaniu z tym, co przeżyli tam żołnierze wyklęci. Ci wspaniali ludzie, którzy młodzi przecież Polacy, piękne dziewczyny, wspaniali chłopcy, którzy zamiast iść na defiladę zwycięstwa i świętować zwycięstwo nad jednym z okupantów, oni szli do lasu, wracali do lasu, szli do więzień, gdzie byli katowani, torturowani, gdzie ginęli. Zatrzymamy się za chwilę w samym więzieniu, bo miałem tę przyjemność, że oprowadzał mnie kapitan więziennictwa Andrzej Rytka, który poszedł na służbę na Rogowiecką w 91 roku. Pan z kolei tam był, siedział w celi, a on z kolei po wielu latach był strażnikiem więziennym. Razem teraz panowie działacie, współpracujecie ze sobą. Zajrzymy jeszcze potem do samego więzienia. A teraz bym proponował, żebyśmy się zatrzymali przy ulicy Rakowieckiej. We wstępie powiedziałem, że to jest nazwa, która no budzi i budziła, może nadal jeszcze u wielu ludzi budzi lęk, ta Rakowiecka. A dawno, dawno temu, no to była ulica, która prowadziła do wioski, do wsi Rakowiec i Wyględów. To miasto przecież rozwijało się powoli. Mokotów to była duża wieś. Ale potem Rakowiecka stała się bardzo ważną ulicą w Warszawie, bo Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, 20 budynków koszarp, lejb gwardyjskiego, pułku piechoty, cerkiew, obecnie kościół Wniebowstąpienia Pańskiego. W 1904 roku, więzienie, to właśnie więzienie, dzisiaj pod numerem 37. No i pierwsze kamienice na Puławskiej, potem Szkoła Główna Handlowa, siedziba ABW. No i Sztab Generalny Wojska, Sztab Główny Wojska Polskiego, dzisiaj Sztab Generalny. Z jednej strony Puławska, tam na wprost powstało kino Moskwa. Tak. Też bardzo się kojarzące z najnowszą historią. Tak. Natomiast samo więzienie, Rakowiecka 37 i samo więzienie, niezwykle ciekawe miejsce, bo nie, i, więzienie, kiedy było budowane w latach 1902-1904, panuje taka opinia, że było jednym z najnowocześniejszych, o ile nie najnowocześniejszym więzieniem na ziemiach zaboru rosyjskiego. No i teraz pytanie. Czy pan wie dlaczego? No nie wiem, przyznaję się. Otóż dlatego, że było skanalizowane. W celach były sedesy. Coś takiego. No. A w tamtych czasach to jednak w celach były trzymane tak zwane bomby, czyli te wielkie takie garnki metalowe z ciężką przykrywką. Czy to był czas, kiedy Starynkiewicz był prezydentem Warszawy, czy to już jest później? Nie, to jest ten czas. Chyba to, to jest ten moment, dokładnie. Tak. Także on się dobrze zapisał za wodociągi, tramwaje i kanalizację Starynkiewicz. Jest jego plac w Warszawie. Autentyczny Rosjanin, którego podobno nienawidzili sami Rosjanie. A dlaczego pan, panie dyrektorze, wie, dlaczego go nienawidzili? Tego nie wiem. A to teraz się zrewanżowałem pytaniem, na które pan nie zna odpowiedzi. Nienawidzili go za to, że nie brał łapówek. Aha. I stwierdzili, że się spolonizował. Właśnie. Z Rakowiecką to rzeczywiście jest wiele historii związanych dzisiaj. Do dzisiaj właściwie budzi grozę, można powiedzieć, bo przecież żyją ludzie, którzy pamiętają to miejsce. Ostatni żołnierze wyklęci, właśnie pokolenie Solidarności, rodziny tych osób, które tam były przetrzymywane, represjonowane, mordowane, też się zaliczam, prawda, do właśnie tej kategorii. Ilekroć jestem, czy obok muru, czy już nie mówiąc o tym w środku, prawda, no to zawsze czuję jednak duże emocje, dreszcze. Przypominam sobie, prawda, to co ojciec tam przeżywał. Nie opowiadał tego wprost, prawda, nigdy. To musiały być tak traumatyczne historie, szczególnie słynny Pałac Cudów. No tam ich po prostu okładali, prawda, czym mogli. Tam ich straszyli, że ich zabiją, że wyeliminują ich rodziny. Pałac Cudów właśnie, jak dyrektor świetnie wie, od tych cudów dokonywanych przez te bestie, prawda, tych brutalnych śledczych, prymitywnych bandziorów na naszych bohaterach. I no, to jest też ulica związana z nimi do dziś, bo oni tam mieszkają. Ci ostatni oprawcy, oni tam się rozlokowali, żeby mieć blisko do pracy i to z Jackiem też wymieniamy czasem takie, takie wrażenia, że podczas uroczystości na Rakowieckiej, tych związanych właśnie z bohaterami, bardzo często są ciemne okna naokoło, bo część tych okien wychodzi właśnie na budynek dzisiejszego muzeum, a dawniej tej właśnie katowni, więc gdy tam Jacek, prawda, całą tę historię opowiada, pojawiają się piękne murale, wyświetlana jest historia wyklętych, no to w tych oknach jest, oni są ciemno pochowani, są, prawda, jak myszy, bo oni nie chcą tej historii, przecież to właśnie tak jak mówiłeś, ta historia miała zniknąć na zawsze, ludzie mieli zostać zgładzeni, a pamięć wymazana, prawda, ale ta historia stamtąd nie zniknęła, ona jest obecna oczywiście teraz w muzeum, ale też obok, gdzie bezpieka mieszka, gdzie zapewne potomkowie tych ludzi wciąż żyją, bo taka też była praktyka, prawda, że oni zasiedlali często nawet budynki katowni, prawda, na Strzeleckiej na Pradze. Taka była specyfika Mokotowa. Do nas czasami przychodzą członkowie rodzin osób, które mieszkały na Kazimierzowskiej, zostały eksmitowane, żeby mieszkanie zostało przekazane funkcjonariuszom UB czy funkcjonariuszom więziennictwa. No, taka była nasza historia. W ogóle historia Mokotowa jest, zwłaszcza od 1944 roku, czyli od drugiego dnia powstania, kiedy na teren więzienia wchodzi schodzą bandyci z Waffen-SS i mordują więźniów, większość więźniów aresztu. W większości byli to Polacy, którzy byli zakładnikami trzymanymi tam na Mokotowie, aby w odpowiednim momencie ich po prostu zamordować. Mieliśmy w ubiegłym roku niebywałe szczęście gościć ostatniego żyjącego uciekiniera z więzienia mokotowskiego w czasie tej rzezi, którą Niemcy urządzili w pierwszych dniach powstania na Mokotowie. Był 14-letnim chłopcem, został aresztowany przez gestapo za jego brata, którego nie zastali Niemcy w domu. I on uczestniczył bezpośrednio w buncie, który został przez młodocianych więźniów wywołany, kiedy zorientowali się, co za chwilę się z nimi stanie, bo widzieli przez okno, że na dziedzińcu trwają egzekucje. W czasie tego buntu zginął jeden z młodych chłopców, który jako pierwszy rzucił się na oficera niemieckiego, który wszedł, aby ich wyprowadzić na egzekucję. Ucieczka, znaczy wywołanie buntu, rozpalenie sienników na korytarzu, doczekanie nocy i nocą przedzieranie się najpierw na strych, ze strychu na dachy Mokotowa. One były wtedy inne niż teraz. One były strome, były proszę pamiętać, że w nocy z 2 na 3 sierpnia padał deszcz, te dachy były mokre, młodzi chłopcy byli w drewniakach, wielu z nich spadło z tych dachów. Pan Łępiś, którego żeśmy gościli, opowiadał, że kiedy przedzierali się przez dach 10. pawilonu, Niemcy do nich strzelali z karabinów, ale również strzelali z rakietnicy. I kiedy opowiadał o tej rakietnicy, mówię, no tak, ale to było chyba, oni strzelali w powietrze, żeby sobie oświetlić teren. Mówi, nie, strzelali do nas. Ja dostałem w nogę, mam do dzisiaj ślady na nodze po tej rakiecie, która miała oświetlać. Proszę byli sobie kompletnie pijani, takie są zeznania tak, świadków. Profesor Szwagrzyk, który prowadzi w tej chwili pracę na poszukiwawcze na Mokotowie, odnalazł w dołach śmierci, gdzie byli więźniowie wrzucani, bardzo dużą ilość butelek po wódce. No, w więzieniu wódki nie było, więc tak, mogli tylko wnieść się Niemcy. Panie dyrektorze, drogi Tadeuszu, no, ta historia nie jest zbyt dobrze znana w warszawiakom. Może tym prawdziwym warszawiakom rzeczywiście zasiedziałem, tak, ale 600 osób w ciągu 2-3 dni rozstrzelanych na dziedzińcu. Większość stanowili więźniowie, ale część to byli ludzie z różnych łapanek, których, tak. Bo to byli zakładnicy. Niemcom chodziło o to, że przerwiecie powstanie, to my wypuścimy. Oczywiście powstanie trwało dalej, no i ten oddział Armii Krajowej bardzo dawał sobie radę na początku na Rakowieckiej. Z tym większą zemstą Niemcy rozstrzelali 600 osób i zakopali te osoby tam na dziedzińcu. To jest niezwykłe barbarzyństwo, prawda? Że to właściwie nie widzimy różnicy między tym, jak traktowali Polaków bandyci niemieccy, a bandyci komunistyczni. Zresztą w tym samym miejscu, prawda? Właśnie na Rakowieckiej byli zakopywani, mordowani i zakopywani w bardzo podobny sposób. I podobna jest niestety historia samych tych oprawców, dalszy ciąg ich historii, no bo tak jak nie ponieśli żadnej kary ci, którzy właśnie mordowali Polaków w Powstaniu Warszawskim, w tym na Rakowieckiej, a często byli potem szanowanymi obywatelami Niemiec, tak samo przecież stało się z oprawcami komunistycznymi i to jest też taki chichot historii. Przypomnę proces Adama Humera, czyli tego jednego z oberoprawców z Rakowieckiej. Humer i 11 jego podwładnych, kiedyś nazwanych parszywą dwunastką ze względu na cyfry. Prawda? Taka parszywa komunistyczna dwunastka to był właściwie jedyny proces taki no, większy, jeśli chodzi o ściganie zbrodniarzy komunistycznych po 89 roku. Proces pokazowy, możemy powiedzieć w pewnym sensie, żeby pokazać, że państwo odrodzone, prawda, jednak sobie radzi ze zbrodniami komunistycznymi. Nie poradziło sobie, bo te wyroki były też symboliczne, jak na winę tychże drabów. I do czego zmierzam? Oni mieli trafić na Rakowiecką. W większości oczywiście nie trafili tam, ponieważ poszli do resortowych lekarzy, którzy wypisali im resortowe recepty, prawda? Ale Humer, i do tego zmierzam, prawda? I Humer właśnie jako jeden z nielicznych tam trafił i był tam witany jako szef, jako pan naczelnik, jako pan major, prawda? Obsługa więzienna świetnie go pamiętała, kłaniali mu się tam, prawda? I zapewniali mu lepsze warunki. To są te paradoksy Rakowieckiej, które trwają właściwie do dzisiaj. Znaczy, ze zbrodniarzami komunistycznymi na Rakowieckiej jest ciekawa historia, bo jest taka historia chociażby Różańskiego, Józefa Różańskiego, jednego z największych bandytów z UB. On został aresztowany w latach 1955 roku został skazany i proszę sobie wyobrazić, że trafił na Rakowiecką i miejsce, w którym był trzymany, było specjalnie dla niego urządzone. To było małe mieszkanko, dwupokojowe, z łazienką, z toaletą, z kuchenką. On mógł chodzić po całym więzieniu swobodnie. Starzy funkcjonariusze, którzy pracowali w latach na przełomie lat 50. 60. opowiadali, że kiedy byli na służbie i poczuli zapach Old Spice'a, to znaczy, że na pawilonie był Różański. Przyszedł sobie zobaczyć, jak tam dają sobie radę strażnicy. Natomiast jak był Humer, i to już są lata wolnej Polski, ja nie ukrywam, bardzo się cieszę, że on trafił na Mokotów, ale nie dlatego, że tam był trzymany, bo że miał tą karę, bo to jakiej kary by on by nie dostał, to by było i tak za mało za zbrodnie, których się dopuścił. Ale on młodym funkcjonariuszom, którzy tam go pilnowali, bardzo często opowiadał, jak było w czasach stalinowskich. A ci z kolei przekazali tą wiedzę nam. Dzięki temu odkryliśmy wiele miejsc. Między innymi właśnie ten karcer pod Pałacem Cudów. Karcer na 10. Pawilonie. Mieliśmy wiedzę, co się działo wtedy, kiedy Humer tam bezpośrednio urzędował. Gdzie była ta łaźnia, gdzie topili ludzi w kubku wody. bardzo często opowiada. Tak, to było takie jego powiedzenie, że jak nie chcieli zeznawać, to żeśmy ich do piwnicy, żeby zmiękli. I my tą piwnicę odnaleźliśmy. To był ten karcer mokry, gdzie ludzie stali w szambie, w odchodach, po kolana, nieraz wyżej, w zależności jak to był wysoki. I mając tą wiedzę, również od więźniów, którzy tam siedzieli, mogliśmy odtworzyć to straszne miejsce. Natomiast już wyjątkowym dla nas takim potwierdzeniem były relacje od dzieci osób, które tam siedziały. Całkiem niedawno przyjechała do nas pani ze Szwecji. Wchodząc w bramę naszego muzeum, mówi: proszę mnie zaprowadzić do karceru pod Pałacem Cudów. No, nie wyglądała na osobę, która by tam siedziała. Więc no, tacy zaciekawieni zaprowadziliśmy ją do tego karceru. I co się okazało? Stanęła w miejscu, gdzie była kiedyś krata i mówi, patrzyła na okno, które dzisiaj jest zamurowane, zasypane ziemią i mówi, pod tym oknem stała moja mama w wodzie i padał na nią śnieg. Ta kobieta była żołnierzem Armii Krajowej. Została aresztowana, przeszła trudne śledztwo na Rakowieckiej w Pałacu Cudów i właśnie ona nie zeznawała tego, co chcieli bandyci z UB. I ją, żeby zmiękła, to ją wsadzili do karceru właśnie mokrego zimą. Zimy lat 40., 50., to minus 20 to był taki absolutny standard. I ona stała nago w wodzie przy otwartym oknie, przy minus 20 i padał na nią śnieg. Panie dyrektorze, 600 osób zginęło, zostało rozstrzelanych przez Niemców na dziedzińcu więzienia. W 45 odnaleziono 700 zwłok, nastąpiła ekshumacja. W 45 przeniesiono te szczątki na cmentarz wojskowy na Powązkach, są w kwaterze powstańczy, z wyjątkiem tych, których rodzina rozpoznała i zabrała do swoich rodzinnych grobów. I wiemy, że Martin Pac odpowiadał przed sądem w Kolonii w 78 roku. Bardzo szczegółowo opowiedział, jak wyglądała egzekucja. No właśnie, opowiedział, sąd go wysłuchał i skazał go, no, uznał winnym i 9 lat więzienia, zresztą skrócone, potem zostało. Drugi zbrodniarz Karl Misling 4 lata więzienia, więc też upiekło się im jak tym zbrodniarzom komunistycznym. Ale pytanie moje jest takie, przez te wszystkie lata, czy ktoś jakoś pamiętał o tym miejscu, bo teraz stoją postawione przez was krzyże brzozowe w miejscu tej potwornej egzekucji i tam są kwiaty i tam można się modlić. To jest miejsce kaźni, prawda? 600 Polaków, niewinnych ludzi. Ale czy w czasach PRL-u pamiętano o tym miejscu? Nie wie pan. Proszę pana, nie pamiętano i zacierano ślady tej zbrodni. Tej niemieckiej. Również tej niemieckiej zbrodni. W ogóle na Mokotowie w okresie komunistycznym byli specjalni funkcjonariusze, których celem było w czasie prowadzonych prac ziemnych odnajdywanie ludzkich kości. To jest nieprawdopodobne. Ja nie mogłem w to uwierzyć, żeby byli ludzie, których jedynym zadaniem było odnajdywanie kości osób, które tam zostały zamordowane i niszczenie ich. Są porażające relacje, że te kości były palone w kotłowni. Proszę sobie wyobrazić, że teraz, kiedy profesor Szwagrzyk prowadzi badania, on nadal odnajduje szczątki ludzkie. Odnalazł miejsce, gdzie była zbiorowa mogiła osób straconych, bo tych mogił w ogóle były 3 na Mokotowie z pacyfikacji z okresu powstania. 2 zostały ekshumowane, na 3. ekshumację UB nie dało zgody w 45 roku. Natomiast wygląda na to, że takich mniejszych mogił jest dużo więcej. więcej. W ubiegłym roku profesor odnalazł zbiorową mogiłę, która była przekopana. Po prostu przez środek tej mogiły została pociągnięta rura kanalizacyjna w latach 70. Myśmy tą mogiłę odnaleźli dzięki jednemu z więźniów, który przyszedł i powiedział: ja tutaj kopałem, byłem hydraulikiem, kiedy siedziałem w więzieniu. Powiedział, że był kryminalnym więźniem. Mówi, tutaj nas brali do pracy i myśmy robili tutaj wykop. Tutaj były ludzkie kości. Kiedy je pokazaliśmy strażnikowi, od razu nas zabrali do celi i już nigdy żeśmy w to miejsce nie wrócili. Okazuje się, że ten grób został rozkopany, natomiast na szczęście nie cały. I odnaleziona została mogiła zbiorowa. Najprawdopodobniej to były osoby duchowne, na co wskazują krzyże zakonne, które przy nich znaleziono, medaliki, nawet szkaplerz się zachował. Ale z kolei w innym miejscu odnalezione zostały damskie buty z kośćmi w środku. Czyli, a w więzieniu nie było w chwili pacyfikacji kobiet, więc są to po prostu mieszkańcy Mokotowa. Czy te badania profesora Szwagrzyka będą jeszcze prowadzone? Bo one będą przez jeszcze moment, bardzo długo przez prowadzone. Moment była taka nadzieja, że jednak udało się odnaleźć szczątki rocmistrza Witolda Pileckiego, a jednak nie. A tutaj trzeba by pewnie dodać, że troszkę może inaczej zdefiniować tę sytuację, z którą mamy do czynienia, bo szczątki zapewne zostały odnalezione, zapewne zostały wydobyte. One nie zostały zidentyfikowane. To jest zasadnicza różnica. Często takie pytania rzeczywiście padają. Prawda? Profesor Krzysztof Szwagrzyk wtedy mówi, że zapewne żadne kości na łączce nie pozostały, ale problem identyfikacji. Dlaczego? To, o czym mówił Jacek, no niestety dotyczy też tych bezimiennych dołów śmierci na powązkach wojskowych. Możemy śmiało powiedzieć, że mamy te, to powtarzamy wszyscy, ale tak tę historię zapewne czujemy. Mamy dwie stacje warszawskiej Golgoty. To jest Rakowiecka, pierwsza stacja, i druga to jest Łączka. Tak samo, takiego samego barbarzyństwa dopuszczali się komuniści, wcześniej Niemcy, na Rakowieckiej i takiego samego na Łączce. No przecież jak inaczej nazwać to, co uczynił zapewne Wojciech Jaruzelski, jego ekipa w roku 1982, kiedy te doły śmierci były rozkopywane, nawet nie jakimiś, prawda, łopatami, nie jakimś koparki, drobnym sprzętem, tylko tam przecież wjechały koparki. Po co? Żeby zniszczyć szczątki naszych bohaterów. Więc niszczono te szczątki i na Rakowieckiej, właśnie na tej pierwszej stacji warszawskiej Gologoty. To samo dotyczy warszawskiej Łączki. I tutaj jest no, jeszcze jeden moment szalenie ważny, bo oczywiście mamy identyfikację, mamy ekshumację, mamy próby identyfikacji teraz z tego rozdrobnionego materiału. Zapewne niestety jest tak, że po rotmistrzu Pileckim pozostały takie kosteczki, prawda? I teraz jest zadanie dla medyków, prawda? Dla patologów, specjalistów, żeby właśnie z takiej kostki wygenerować materiał DNA, porównać z materiałem genetycznym rodziny i wtedy się okaże, że właśnie ta kostka należała do rotmistrza Pileckiego, ale jest przynajmniej jeszcze jedna rzecz, mianowicie ściganie właśnie tych odpowiedzialnych za niszczenie. Bo mamy z jednej strony kategorię zbrodniarzy z lat 40. i 50., ale mamy też tych barbarzyńców, którzy dopuścili się tego strasznego procederu. Ktoś przecież zlecił, prawda, właśnie ten barbarzyński zabieg, żeby wjechały tam kości. Ktoś to wykonał, prawda? A tu się okazuje, że świadków do dzisiaj nie ma i obawiam się, Jacku, że żadne śledztwo w tej sprawie nie jest prowadzone. Wielokrotnie pojawiały się głosy, prawda? Podejmijcie też ten temat, bo to jest zbrodnia komunistyczna, to jest dalszy ciąg tej samej zbrodni dla 40. 50. rok 82. Tak. Absolutnie tak. Proszę sobie wyobrazić, że niszczenie śladów zbrodni komunistycznych akurat w tym przypadku na Rakowieckiej swój apogeum wcale nie miało w okresie komunistycznym, tylko uwaga, w 94. roku. Wtedy to dokonano największych zniszczeń i wtedy również zniszczono szubienicę, na której został powieszony generał August Emil Fildorf-Nil, czyli ten najwyższy rangą oficer Wojska Polskiego, najwyższy rangą oficer najpiękniejszej polskiej armii, jaką była Armia Krajowa. To jest 94 rok. W tym pomieszczeniu, gdzie powieszono wielu polskich patriotów, zrobiono w 94 roku siłownię dla funkcjonariuszy. W tym świętym miejscu. Myśmy odnaleźli tą szubienicę. To odnaleźliśmy to, co zostało z szubienicy. No, postawione są dwa portrety, prawda? Augusta Fildorfa i Bolesława Kontrymarz-Muzina. Tak. Który też tam zawisł, został powieszony. I jest ta zapadnia pokazana. Tak. Szczątki tej zapadni. No, to miejsce można zobaczyć w muzeum. My pokazujemy wszystkie miejsca, które odnajdujemy, które są związane z martyrologią Polaków. A cela, w której siedział z Jürgenem Stropem Kazimierz Moczarski? Na 11 pawilonie. Niestety wszystkie cele tam zostały rozkute. Przemurowano ściany. My możemy tylko pokazać miejsce, w którym znajdowała się ta cela. Tak. Natomiast cela jako taka nie istnieje. Podobnie jak cela, w której był trzymany arcybiskup Antoni Baraniak. Ta na szczęście jedna ze ścian się zachowała. Dlatego mamy tam to miejsce upamiętnione. W ogóle wszystkie cele, w których wiemy, kto siedział z naszych bohaterów, którzy zostali na Rakowieckiej zamordowani, my upamiętniamy. Od razu przy wejściu do celi jest pokazana tabliczka i krótka biografia ze zdjęciem tej osoby. Przed nami jest ogrom pracy. Tak. To jest, jeśli można, jeszcze słówko. To jest jedna strona medalu, jakże ważna, to najważniejsza. Prawda? Nasi bohaterowie, ale ja z uporem maniaka wracam do tych oprawców. No, dla mnie czymś wstrząsającym było odkrycie, że jeszcze kilka lat temu żyje zastępca naczelnika więzienia Mokotowskiego, niejaki Ryszard Moniko. Da? Pamiętamy o żołnierzach wyklętych. Zapomnieliśmy jako państwo polskie o tych bandytach. Prawda? Ryszard Moniko był bardzo łatwo namierzalny. Pojechałem do niego parę lat temu do Chrubieszowa. On po Rakowieckiej pełnił jeszcze funkcję w więziennictwie. Miał się bardzo dobrze. Podczas tej mojej wizyty dowiedzieliśmy się z ekipą filmową, że zamieszkuje oczywiście nie w bloku, tylko w dosyć okazałej willi, że to jest willa policyjna, bo jego syn jest policjantem. No więc taka ciągłość rodzinna, ale w pewnym momencie tenże Moniko podjechał sobie po prostu dziarsko na rowerku, prawda? Przez nikogo nigdy nie ścigany. Instytut Pamięci Narodowej, pion śledczy oczywiście, to warto podkreślić, nigdy nie postawił mu zarzutu, prawda? Twierdząc, uwaga, że Ryszard Moniko nie popełnił żadnego karalnego czynu. Z tym, że uczestniczył w egzekucji. Mamy konkret, jest podpisany pod egzekucją. Jest protokół i jest jego podpis pod wyrokiem mordu sądowego Witolda Pileckiego. Tak jest. Coś niebywałego, że ten człowiek... Ale to twoje spotkanie to nie poniósł żadnej kary nigdy. 2016 w 16 roku zmarł. To jest przed chwilą, to jest parę lat temu dosłownie. Czyli to nagranie jest przekazane do IPN-u, tak? Znaczy oczywiście IPN był na bieżąco informowany, ja zresztą chwaliłem się, prawda, efektem tego prywatnego poniekąd śledztwa, prawda? To powinno być śledztwo państwowe. Mm. Mówiłem o tych mediach wielokrotnie i nawet apelowałem do pionu śledczego IPN-u. Prokuratura, zajmij się Ryszardem Monikiem. To jest ostatni żyjący kat Mokotowa. Przecież nie możemy powiedzieć, że katami byli tylko ci bestialcy śledczy. Tam była cała kadra właśnie naczelnik Grabicki, właśnie zastępca Mońko, szereg funkcjonariuszy, tak, którzy byli panami życia i śmierci tych więźniów, naszych bohaterów. No jest ta jedna cela, bardzo dobrze pokazuje ich na takim czerwonej poświacie, są ich portrety i krótkie informacje, kim byli, jakie były ich prawdziwe nazwiska i jakie mieli grzechy na sumieniu. Ta cela jest, tak, to jest element wystawy, którą przygotował Instytut Pamięci Narodowej, prezentujący eksponaty, artefakty, relikwie wyjęte z dołów śmierci na Mokotowie i w jednej celi pokazane są po prostu twarze bestii, twarze bandytów, tych, którzy którzy strzelali, tylko tych, którzy sądzili, przesłuchiwali, skazywali. Taka jest rola Mokotowa i tego muzeum, które robimy, które organizujemy, aby pokazać obie strony tego dramatu, tak, bo to pokazujemy polskich patriotów, ale pokazujemy również bandytów, zbrodniarzy. Zresztą ten element wprowadził jako jeden z pierwszych Jacek Pawłowicz, który jest tutaj obecny w studio. Pamiętam, jak przygotowywał album o rotmistrzu Witoldzie Pileckim i wtedy też pokazaliśmy. Miałem w tym mały swój udział, właśnie te twarze oprawców rotmistrza Pileckiego, na ogół nieznane. To jest rzeczywiście, to jest cała rozkładówka, sztab ludzi, właśnie sędziowie, prokuratorzy, śledczy. To było kilkadziesiąt osób, łącznie z Katem Śmietańskim, tak, tym ostatnim, szukały zdjęcia tego draba przez dłuższy czas. Udało się, to zostało pokazane, więc trzeba pokazywać te dwie strony medalu i to Jacek bardzo pięknie pokazuje dzisiaj na Rakowieckiej. Tak, ale właśnie najważniejsze jest, żeby ta wiedza o Rakowieckiej, żeby ona dotarła do Polaków, do ludzi, bo informacje w internecie można znaleźć, jak ktoś chce, to znajdzie. No w każdym razie mówi się 2800 osób zamordowano w wyniku tych wyroków okresu stalinowskiego. 2800. Znaczy sama Rakowiecka to jest ponad 350 wyroków śmierci wykonanych na polskich patriotach, ale to jest niepełna liczba. My nadal nie jesteśmy w stanie doliczyć się, ile osób zostało na Rakowieckiej zakatowanych. Zakatowanych w śledztwie, zmarło w celach w wyniku tortur. Na zapalenie płuc. Takie są zapisy w księdze zmarłych Mokotowa. Tak jak Niemcy wystawiali też w obozach koncentracyjnych takie zaświadczenia, że w wyniku, prawda, albo jakieś choroby zakaźne, albo zapalenie płuc. Tak, no na Mokotowie najczęściej było zapalenie płuc i zapalenie wyrostka robaczkowego. I my oceniamy, że to jest od 1000 do 3000 osób zamordowanych. I czy te nazwiska będzie można poznać? Czy uda się odtworzyć te nazwiska? Cały czas jak pracujemy. Wygląda sprawa tej dokumentacji? Bo kiedy mnie oprowadzał kapitan Andrzej Rytka, no to się zgodził z tym, że to jest państwo w państwie, to było Rakowiecka. To jak się tam wpadło, to mówiło się warszawiacy, mówili, że to jest najdłuższa ulica Warszawy, bo jak się trafiło na tę ulicę, to się już nie wychodziło tak szybko. Znaczy w archiwum IPN-u w tej chwili coraz więcej dokumentów jest udostępnianych. Niektóre się całkiem niedawno odnalazły w różnych zakamarkach archiwalnych, gdzie są całe kartoteki więźniów z Mokotowa. Od momentu przywiezienia na Mokotów do wywiezienia albo do zabójstwa, albo do wywiezienia do innego więzienia. Bardzo dokładna kartoteka. Ona będzie oczywiście udostępniona. My cały czas z Instytutem Pamięci Narodowej współpracujemy. Chcielibyśmy stworzyć kartotekę więźniów Mokotowa. Więźniów politycznych oczywiście, bo to jest ta esencja tego miejsca. Wszystkich. I temu też będzie służyła ekspozycja, bo Mokotów, muzeum na Mokotowie, to będą trzy muzea w jednym miejscu. To będzie historia żołnierzy wyklętych, tych wspaniałych, przecudownych ludzi, którzy walczyli za Polskę do końca. zginęli za to, cierpieli, zostali zamordowani. To będzie historia więźniów politycznych okresu komunistycznego. Też od początku, od lat stalinowskich do ostatniego więźnia, jakim był profesor Józef Szaniawski. Zresztą marzeniem Józefa Szaniawskiego było to, aby na Rakowieckiej powstał muzeum, a jego oprawca znalazł się w gablocie tak, muzealnej. Jest taki film właśnie z 92 roku, gdzie Józef Szaniawski opowiada... Gdzie Józef Szaniawski opowiada swoje przeżycia na Rakowieckiej, kiedy był tam trzymany, przesłuchiwany. I mówi taki fragment. W 85 roku został tam przesłuchiwany. Został dość brutalnie pobity przez jednego z funkcjonariuszy SB. I wstając z ziemi patrzył na tego człowieka i powiedział coś takiego, ja cytuję: tu za kilka lat będzie muzeum, a pan będziesz stał w gablocie wypchany jako eksponat. No dzięki absolutnie historycznej decyzji ministra Zbigniewa Ziobro my tworzymy w tej chwili muzeum. Tego eksponatu nie chcemy, ale będziemy opowiadali historię Józefa Szaniawskiego. Natomiast proszę zobaczyć, że minister Ziobro podjął decyzję o utworzeniu muzeum ponad 25 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Po tych przemianach ustrojowych. Wszystko w ostatniej chwili się u nas odbywało. Na ostatni gwizdek. Wspominamy Józefa Szaniawskiego jako więźnia Rakowiecki. Wspominajmy go też jako tego, który domagał się właśnie przez całe lata, od lat stworzenia na Rakowieckiej muzeum. Było wielu takich, prawda, polskich patriotów. Niestety to się rozbijało o okrągły stół, prawda, porozumienie w Magdalence. Pamiętam taki moment, i to jest chyba symboliczna chwila, kiedy tę sprawę podjął były prezydent Bronisław Komorowski, który w pewnym momencie powiedział: tak, oczywiście, to jest świetny pomysł, żeby na Rakowieckiej powstało muzeum. Ale i teraz uwaga, no przecież wystarczy jedna gablotka gdzieś tam w korytarzu, prawda? No to była propozycja całkowicie niepoważna. Ja tego akurat nie znam, ale pamiętam rozmowę ze świętej pamięci prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Januszem Kurtyką, który bardzo chciał stworzyć na Rakowieckiej muzeum. I pamiętam, jak mówił do mnie: prezydent stworzył Muzeum Powstania Warszawskiego, ale teraz już bierzemy się za Rakowiecką i Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Tak. No i całe szczęście, że ten teren Rakowiecka, ile to ma hektarów? Bo to jest olbrzymi. To jest ponad 3 hektary bezpośrednio zajęte przez areszt, czyli przez muzeum w tej chwili. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że powierzchnia ekspozycyjna muzeum będzie ponad 7500 metrów. Wspaniałe miejsce. No, możemy czuć satysfakcję, że to muzeum, że to więzienie było częścią, przynależało do władzy państwowej, a nie do władzy samorządowej, bo z pewnością prezydent Warszawy zrobiłby tam niezłą deweloperkę. Wyburzył to wszystko, bo po co, prawda, kiedy mogą powstać piękne, ładne, nowe domy. I cieszę się... Ja się obawiam troszkę tego, jeśli tak? Można jeszcze słówko, bo wielokrotnie słucham Jacka, jak mówi o planach, pięknych planach, co tutaj będzie. Prawda? Zresztą właściwie konkursy są rozpisane, są nawet pokończone, rozstrzygnięte. Natomiast no, zawsze taka myśl mnie męczy, prawda? A co się stanie, jeśli władza polityczna w Polsce się zmieni? Prawda? Jeśli kto inny będzie ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i to, co mówisz, obawiam się, że jeżeli ta władza się zmieni w kierunku takiej, która już była, która mówi, żeby było tak, jak było, to muzeum po prostu zostanie zatrzymane. Ta cała piękna idea nie zostanie tak. zrealizowana. Oby tak się nie stało. Ja jestem optymistą i tak jak jestem przekonany, że przez najbliższe lata władza się nie zmieni, tak wierzę w siłę Polaków. To muzeum jest tworzone w tej chwili przez ogromną rzeszę współpracowników, członków rodzin, żołnierzy wyklętych, członków rodzin, działaczy pod opozycji niepodległościowej. No, przez tych ludzi jest tworzone. Tak. No bardzo mnie ucieszyło, jest pokój przeznaczony dla jawożniaków. Są jawożniacy u nas. Mają swoje biuro, ci panowie, ci staruszkowie tam przychodzą, spotykają się. To są nieprawdopodobne spotkania z tymi ludźmi. Ale jeszcze przecież do tych środowisk powinny się włączyć rodziny, dzieci, tak jak... A włączają się. Włączają się. I to też chciałem publicznie, oficjalnie podziękować Jackowi Pawłowiczowi, że Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych, mam przyjemność w nim działać, otrzymało swoją siedzibę właśnie w murach Rakowieckiej. Oczywiście dla wielu z nas to jest bardzo, bardzo trudna decyzja, żeby tam mieć siedzibę, żeby tam przychodzić, żeby przekraczać te mury, żeby wchodzić przez tą bramę, mimo że dzisiaj można wjechać i zaparkować, tak. I można wyjechać. Tak. No, ale dzięki Jackowi, że tam będziemy mogli być. Jest piękna sala konferencyjna, jeszcze pamiętająca czasy przedwojenne z 23 roku. Pięknie urządzone ma te ściany, portrety naszych przywódców, postaci historycznych. Tam też muszą się odbywać spotkania. Tam trwają spotkania, tam odbywają się spotkania, ale ja staram się, żeby wokół tej idei budowy muzeum skupić jak najwięcej środowisk, o które będziemy tam pokazywali. Wkrótce będą u nas panie kobiety ze Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Prześladowanych, więźniarki polityczne. To jest absolutnie coś nieprawdopodobnego. Będą u nas ludzie z Grup Oporu Solidarni. Tak, byli tutaj w mojej audycji również. Tak. Fenomenalni ludzie. To tak. Oni te najpotężniejsze akcje wykonywali. Tak. To będzie miejsce Polaków, będzie pomnik postawiony Polakom, którzy wywalczyli sobie niepodległość. Tak, tak, no bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję, że mogłem obejrzeć to w szybkim tempie muzeum, te wszystkie miejsca. Tam jest mnóstwo do zrobienia, do odkrycia. Jeszcze tam trzeba będzie jeszcze dużo młotami pneumatycznymi wiercić i szukać w archiwach i tak dalej, i tak dalej. Ja na pewno do tego tematu chciałbym wrócić na zakończenie. Jeszcze raz Andrzej Kołakowski, oskarżeni o wierność. Proszę Państwa, najszczersze życzenia świąt Wielkiej Nocy składam wszystkim słuchaczom. Dziękuję panu Jackowi Pawłowiczowi, dyrektorowi Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych, Tadeuszowi Pułżańskiemu, historykowi, dziennikarzowi za dzisiejsze spotkanie w Trójce na Poważnie. I zapraszam, proszę Państwa, za tydzień. Wiem, kto będzie. Profesor Wojciech Roszkowski o tej samej porze za tydzień. Do usłyszenia. Kłania się Wojciech Reszczyński. Dobre. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Los nam drogę wyznaczył Auschwitz, Charków i Katyn. Jakże trudna jest droga do nieba, więc szukamy wciąż śladów naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Tak jak oni nocami wędrujemy lasami i w tym samym zmierzamy kierunku i zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami.